أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران وشنوندگان و بینندگان محترم الحمد لله که ما و شما از کتاب بیدان از علم صرف 19 درس گرفتیم و حالا باشد درس 20 را به سمع شما خواهم رسانید. کتاب بیدان درس 20. موضوع درس 20 ما و شما معلوم فعل نهی است. معلوم فعل نهی. پس ما و شما در گذشته گفتیم که عرب از هر مصدر 12 چیز اشتقاق میکند. از این 12 تا ما و شما فعل ماضی را گرفتیم 1، فعل مضارع را گرفتیم 2، فعل اسم فاعل را گرفتیم 3، اسم مفعول را گرفتیم 4، فعل جهد را گرفتیم 5، فعل نفی را گرفتیم 6، فعل امر را گرفتیم 7 و فعل نهی 8 است. حالا ما و شما در 8 چیز قرار داریم که عرب از مصدر اشتقاقش میکند، از مصدر میگیرد این چیزها را، چطوری که شما دیده استادید. پس این فعل نهی همچنین 14 صیغه دارد. فعل نهی چند صیغه دارد؟ 14 تا. و مثل فعل ماضی، مدارین، فعل جهد، نفی 14 تا داشت، فعل نهی هم 14 صیغه دارد. پس در اینجا بنده اینها رو نوشته کردم، ببینید همون فعل مضارع است، همون فعل مضارع، فقط در اولش یک لا موندیم، این لا را نامش لای ناهیه است. ما دو نمود لا داریم. لای ناهیه عمل میکند به مثل لم، آخرش ساکن میکند، نونها را حذف میکند. این لا را نامش لای ناهیه است. و یک لای دیگه داشتیم، لای نافیه، اون میدرومت هیچ کار نمیکرد. مثلا میبینیم که لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربونا، ببینید یک اون تغییر نداد. اما این نه، این تغییر میتید، لا یضرب، لا یضربا، لا یضربو، نون از بین برد. دیدید این لا را لای چی میگن؟ لای ناهیه. پس میتونیم که در اینجا نوهای لا را بنویسیم برای حفظ کردن. دو نمود لا داریم. یکمش لا نامش چیه؟ ناهیه، ناهیه. ببینید لای چی است؟ لای ناهیه. دویم لا، لای چی است؟ لای دویم لا، لای ناهیه. ببینید این لا لای ناهیه است. اکنون ما از کجا فرق میکنیم؟ در اگون جوش نویستگی نیست لا ناهیه و نافیه گفتگی، از کجا فرقش میکنیم؟ از جمله، از رویش کلام نگاه میکنیم که سخن را نفی کرده است یا که نهی. نفی مثلا میگهد که لا یضربو، نمیزند. یا مثلا میگهد که لا تضربو، یعنی نمیزنی تو. ببینید لا تضربو، نمیزنی تو. این لای چیه؟ لای نافیه. لای ناهیه را بونه میشه لا تضرب، نزن تو. ببین نمیزنی، نزن تو. این لا نزن، نهی است، باز میدارد نکن این کار را. مثلا میگه که لا تلعب، بازی نکن. لا تاکل، نخور. لا تذهب، نرو. اگر بگیم که لا تاکلو، یعنی که نمی خوری تو. لا تذهبو، نمی روی تو. فرقیت را دیدید بین لای ناهیه و لای نافیه در ترجمه، همچنین در عمل. این یکون عمل ندارد لای نافیه. لای ناهیه درس امروزه ما و شما عمل دارد. ببینید ساکین کرد، ببینید نونها نیست، امثله خمسه در نونها نیست، بخاطر اون که این از بین برد به مثل لم. چی داره که لم هم این کارها را می کرد و دیگر زیاد توضیح نمیتیم و همین کفایه میکنه. میبینیم که صاحب کتاب چی میگوید. میگوید که در صفحه 48 معلوم فعلی نهی. هر کسی که این کتاب را دارد، صفحه 48. صاحب کتاب میگوید که صاحب کتاب بیدان میگوید که معلوم فعل نهی را نیز 14 مثال است. چی داره که ما شما دیدیم؟ 14 مثال. ببینید همگی چند تا است؟ 14. چی داره جمع نویسیم که معلوم فعل نهی 14 مثال دارد. خب 6 مخاطب را بود و 6 غایب را بود و 2 حکایت نفس را بود. درس گذشته گفتادیم برای چه اول مخاطب را بود بعد غایب را. تا به امروز ما شما برعکس میخوندیم، اول غایب را میخوندیم بعد مخاطب را. اما چرا در این درس گذشته این درس اول مخاطب اومده سه بعد غایب؟ درس گذشته گفتیم یعنی عرب وقتی که یک چیز رو امر میکند، امری بالا اومده امر میکند، در پیش بدگیر اول امر میکند. همچنین در نهی اول کسی که در پیش است او را باز میداری، من میکنی. برای مخاطب میگه اول مخاطب رو میاریم. اما این یکان رول کلان بازی نمیکند، میشود که برعکسش هم بگوی. اما چه خیلی که صاحب کتاب نوشته است، گفته است، ما همون کار را انجام دادیم. خب میگوید که 6 مخاطب را بود و 6 غایب را بود و 2 حکایت نفس را بود. این 2 تا دیگرش برای که؟ برای متکلم. اکنون میگوید آن 6 که مخاطب را بود، 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. 6 تا مخاطب، 3 تاش برای مذکر، 3 تاش برای مؤنث. آن 3 که مذکر را بود، 3 تا برای که برای مذکر هست، این چی است؟ میگوید که لا تضرب. ببینید لا تضرب ترجمه اش مزن تو مرد صیغه واحد مذکر مخاطب معلوم فعل نهی. لا تضرب میگوی که مزن تو، نزن تو، بازش میداری، معنش میکنی. اگر دو کس باشن میگوی لا تضرب، لا تضرب، یعنی که ترجمهش نزنید، نزنید شما دو مرد صیغه تثنیه مذکر مخاطبین معلوم فعل نهی، یعنی نزنید شما دو مرد. اگر مردها بسیار باشد چی میگیم؟ لا تضربو. ترجمهش مزنید شما همه مردان صیغه جمع مذکر مخاطبین معلوم فعل نهی. ببینید لا تضربو، مزنید شما همه مردان. در پیش ما بسیار باشد اگر منشون کرده میگم لا تضربو، لا تضربو، یعنی نزنید شما همه مردها. خب این سه تای مخاطب مذکر با آخر رسید و سه تای مؤنثش از اینجا شروع میشود. ببینید سه مؤنث، صاحب کتاب میگوید که آن سه که مؤنث را بود، یکمش لا تضربی، لا تضربی، اینجا نون بود، این لا نون از بین برد. پس لا تضربی ترجمهش چیه؟ مزن تو زن صیغه واحده مؤنث مخاطبه معلوم فعل نهی. اگر در پیشمون یه زن باشه میگیم لا تضربی، نزن تو زن. اگر دو تا باشه چی میگیم؟ لا تضربا. ترجمهش مزنید شما دو زن صیغه تثنیه مؤنث مخاطبتین معلوم فعل نهی، دو زن شما نزنید. اگر زنها بسیار باشه در پیش ما میگیم لا تضرب نه، بازشان میداریم، منشان میکنیم، میگیم لا تضرب نه، یعنی ترجمهش نزنید، لا تضرب نه، مزنید شما همه زنان صیغه جمع مؤنث مخاطبات معلوم فعل نهی، یعنی شما زنها نزنید. پس این 6 تا صیغه چشید مخاطب، 3 مذکر و 3 مؤنث. اکنون صاحب کتاب میگوید که آن 6 که غایب را بود، اکنون 6 تا غایب را بیان میکند، میگوید که آن 6 که غایب را بود، 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را بود. آن 3 که مذکر را بود، اکنون این را بیان میکند، توضیح ترجمه میکند، میگوید که آن 3 که مذکر را بود، یکمش لا یضرب، آخرش ساکن، لا یضرب، ترجمهش مزند وی مرد صیغه واحد مذکر غایب معلوم فعل نهی، یعنی لا یضرب، نزند وی مرد، نزند یعنی باز میداری، یعنی نکند اون کار را. لا یضرب، نزند وی مرد، این یک کس. اگر دو کس گفتنی باشی میگوی لا یضرب، چی میگوی؟ میگوی لا یضرب، ترجمهش مزنن ایشان دو مرد صیغه تثنیه مذکر غایب معلوم فعل نهی، یعنی نزنن وی ها دو مرد، دو کس. اگر مردها بسیار باشند میگوی که لا یضربو، ترجمهش نزنند ایشان همه مردان صیغه جمع مذکر غایبین معلوم فعل نهی، یعنی نزنند وی ها همه مردها، صیغه جمع مذکر است. اکنون سه تا مذکر را به پایان رساندیم. صاحب کتاب میگوید که آن سه که مؤنث را بود، اکنون این سه تا را شرح میتید، این سه تا را بیان میکند و ترجمه میکند، میگوید آن سه که مؤنث را بود، یکم چی است؟ لا تضرب، لا تضرب، ترجمهش مزند وی زن صیغه واحده مؤنث غایبه معلوم فعل نهی، یعنی که نزند وی زن صيغه واحده مؤنث يعني يك زن اگر دو تا باشد میگیم که لا تضربا لا تضربا ترجمهش مثلا ایشان دو زن صيغه تثنیه مؤنث غایبتین معلوم فعل نهی نه زنان و ایها دو زن اگر بیساری باشد میگیم لا یضرب نه لا یضرب نه ترجمهش مثلا ایشان همه زنان صیغه جمع مؤنث غایبات معلوم فعل نهی این برای زنهای بسیار اکنون شش تای غایب و پایان رسید میگذاریم در دو تای متکلم دو تای متکلم ببینید لا اضرب لا نضرب ترجمهش چیست صاحب کتاب میگوید که آن دو که حکایت نفس را بود یعنی آن دو تایی که برای متکلم است یکمش لا اضرب لا اضرب ترجمهش نزنم من مرد یا زن صیغه واحد متکلم معلوم فعل نهی یعنی نزنم من نزنم من خطاب باز میداری خطاب باز میداری که نزنم من پس این صیغه چی است واحد متکلم است اکنون جمع باشد چی لا نضرب میگیم لا نضرب ترجمهش مزنیم ما همه مردون و یا همه زنون صیغه متکلم مع غیر معلوم فعل نهی اکنون بسیاری باشه مگر میگیم لا نضرب نزنیم ما یعنی خودمون رو باز میدارم من میکنیم نزنیم یا لا اضرب نزنم من خودم رو باز میدارم من میکنم پس انا همین را چی میگن؟ معلوم فعل نهی و این هست 14 صیغه‌اش و 14 صیغه‌اش به همین طریق ترجمه کرده میشود و به همین طریق چی داره که دیده شما ترجمه‌اش را و خواندنش را اکنون تصریف اینها را یک بار یک جا بیان میکنیم ببینید 14 صیغه را به این طریق یک جا میگوییم که اولا از مخاطب شروع میکنیم میگیم که لا تضرب لا تضرب لا تضربو لا تضربی لا تضرب لا تضربنا لا یضرب لا یضرب لا یضربو لا تضرب لا تضرب لا یضربنا لا اضرب لا نضرب این 14 صیغه معلوم فعل نهی شد اکنون ما اگر در جای این قتل یقتلو رو بیاریم بگیم که نکشد وی مرد یا نکش تو مرد از مخاطب شروع میکنیم نکش تو مرد میگیم که لا تقتل لا تقتل لا تقتلو لا تقتلی لا تقتل لا تقتلنا لا یقتل لا یقتل لا یقتلو لا یقتل لا تقتل لا تقتل لا یقتلنا لا اقتل لا نقتل 14 صیغه مثلا دهرج یا دهرج رو بیاریم میگیم که لا تدهرج لا تدهرج لا تدهرج لا تدهرجو لا تدهرجي لا تدهرجا لا تدهرجنا لا يدهرج لا يدهرجا لا يدهرجو لا تدهرج لا تدهرجا لا يدهرجنا لا ادهرج لا ندهرج انا همین طور 14 صيغه اش كي لا تدهرج يعني جر نكن تو مرد تو اخرش ترجمه ميكنيم مثلا استخرج يا استخرجو را بگيريم اگر ميگيم كي لا تستخرج يعني طلبي برآمدن نكن تو لا تستخرج يعني طلبي برآمدن نكن بازش می‌داریم معنیش می‌کنیم پس 14 صیغه‌اش به این طریق می‌شود که لا تستخرج لا تستخرجا لا تستخرجو لا تستخرجی لا تستخرجا لا تستخرجنا لا یستخرج لا یستخرجا لا یستخرجو لا تستخرج لا تستخرجا لا یستخرجنا لا استخرج لا نستخرج پس به همین طریق هر باب را 22 باب صرفی را شما می‌تونید بیارید و به همین طریق صرفش بکنید و این هست درسی 20 ما و شما از کتاب بدان و در اینجا درس 20 رو به پایان میرسانم و تا درس 21 که مجهول فعل نهی میشود درس آینده درس 21 انشاءالله باز همین ها رو مجهول میکنیم و ترجمه میکنیم و بیان میکنیم به همین انشاءالله درس امروز رو درس 20 رو به پایان میرسانم و امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته